што напісана ў радаводзе. У нашым дзяржаўным архіве я паспрабаваў раскапаць бацька ў радавод. Мне далі дрэва аж да 7-га калена. З двух магчымых адгалінаванняў, безумоўна, я знайшоў сваё. Адно адгалінаванне пацягнулася з Вялікапольшчы на берасці і паціху абправаславілася. А імёны бацькавых каталіцкіх продкаў з лагойскага павету гучалі ў нашай хаце далёкімі адгалоскамі ў абліччы такіх цяпер не вельмі звыклых імёнаў, як Казімір, Аделя, Гелена, Мардота, Браніслаў, Антося і Антаніна, Франц, Аўгуст, Розалія, Марцыяна, Тэафіля і Туфіля, Караліна, Каміля, Паўліна. Ва ўсіх было шмат дзяцей, а зямлі не вельмі. Род Садоўскі з гербам Любіч у Лепельскім павеце Віцебскай губерні атрымаў пацверджанне свайго шляхецтва ў 1803 годзе ў Расійскай імперыі пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай. Да кастрычніка 1917 году большасць садоўскіх дажыліся, маючы ўсяго па паўвалокі ворнай зямлі на сям'ю, а некаторыя ж зусім зямлі не мелі, а былі на дзяржаўнай службе. Мой бацька быў багацейшы за маці, атрымаўшы ў спадчыну невялікі хутар. Перад калектывізацыяй меў 13 гектараў ворнай зямлі, 5 гектараў лесу і 7 гектараў пакосу з балотам. Матчыны бацькі былі безземельныя арандатары. Адкуль з'явіліся фрыдрыхі у лагойскім павеце і ў Будзькаўшчыне, я пакуль і не даведаўся. У архіве знайшлі толькі двух фрыдрыхаў старой даты. Першы фрыдрых Йозеф Мішэль, народжаны ў літаранскай сям'і, сын палоннага француза з Эльзасу, часу напалеонаўскай кампаніі, які ўжо у 1816 годзе быў занесены ў спіс ваеннапалонных, што атрымалі права віцебскага мяшчанства. Заўважу, што гэта сам па сабе цікавы факт. Палонны стаў мяшчанінам. Йозеф Мішэль быў настаўнікам дзяцей багатага габрэя з прозвішчам Бранденбург у Полацку. Другі, Міхаіл Фрыдрых, праваслаўны, панамар бабынецкай царквы, засвяціўся ў судовай справе 1845 году праз бойку з габрэем, які меў прозвішча Цыба. Паводле судовай справы габрэй Цыба савершэнна абвараваў панамара Фрыдрыха, бабынецкага месціча. Ад нашай Будзькаўшчыны да бабынічаў напрасткі кіламетры 2-3. У бабынічы мой брат Толі хадзіў у школу 10-годку. За бабынічамі ўжо ляжала западная, як мы тады гаварылі, куды нашы хадзілі пасля вайны на кірмаш у празарокі. Так што, магчыма, адзін з продкаў маёй маці умацоўваў сваім панамарскім талентам праваслаўную веру і біўся з габрэем, а другі вучыў габрэйскіх дзяцей. Недарма ж шмерку Шандзялоўскага, пра якога я ўжо ўзгадаваў, цягнула да нашай хаты, як у запарозскую сечу, дзе ён хаваўся ад навязлівых прыхадняў зарачанаў. Ці не таму і мяне так цягне да мудрасцяў старога запавету і канцэпцыі абсалютнай габрэйскай генетыкі Хрыста, за што Юры Хадыка лічыць мяне тыповым жыдоўствуючым. Расказвала маці яшчэ пра двух немцаў, братоў-блізнятаў з прозвішчам Фрыдрых, што ў час першай усясветнай вайны былі на пастоі ў Навінках, дзе жыў ейны дзед, і наведвалі дзедаву хату, калі даведаліся, што тут жыве іхны аднафамілец. Некаторыя з маміных сваякоў пісаліся як Фрыдрыкі, а тутэйшыя гаварылі проста «Фыдрык». Да шлюбу маці служыла ў далёкай радні і па чужых людзях, нават недзе пад Пецярбургам, нянькай, дырэктарам, сядзелкай, батрачкай, дырэктарам, ну гэта хатнім настаўнікам. Бацька меў толькі пачатковую адукацыю, перашкодзіла першая ўсясветная вайна. Два старэйшыя бацькавы браты паспелі трошкі вывучыцца. Адзін на ляснога землеўпарадчыка, другі аж на лесніка, за што ў савецкі час паплаціліся. Зніклі ў хапун 1937 года.